Sikorski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 marca, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. To między innymi zamknięcie granic. Najpierw na 10 dni z możliwością przedłużenia o 20 dni. We Wrocławiu zmarł starszy mężczyzna zakażony koronawirusem. To druga śmiertelna ofiara patogenu w naszym kraju. Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian w walce z pandemią. Polskie władze wprowadzają stan zagrożenia epidemicznego i tymczasowo zamykają granice dla obcokrajowców w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wprowadzone zostaną też inne środki bezpieczeństwa. Granice zostaną zamknięte o północy z soboty na niedzielę, mówił premier Mateusz Morawiecki. Te wszystkie granice, które były wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, zostają niejako odtworzone. Najpierw na 10 dni z możliwością przedłużenia o 20 dni, a później o kolejny jeden miesiąc. Powracający do kraju Polacy oraz obcokrajowcy, którzy na stałe żyją w Polsce, zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że kontroli sanitarnej będą poddani wszyscy, którzy przekraczają granicę. Jeżeli temperatura mierzona na granicy wskaże, że osoba ma podwyższoną znacznie temperaturę, że to są symptomy chorobowe, ta osoba nie będzie dopuszczona do dalszej możliwości podróżowania po Polsce, tylko będzie przez służby sanitarne przekazana do najbliższego szpitala. Zachowanie zdrowego rozsądku i odpowiedzialność apelował minister zdrowia Łukasz Szumowski. 99% osób w kwarantannie w Polsce zachowuje się odpowiedzialnie. To jest naprawdę budujące. Minister zdrowia zaapelował też, żeby bez potrzeby nie wychodzić z domów. Paulina Kurek, Polskie Radio. Rząd zdecydował też o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary. Zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu wieczorem zmarł 73-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Stan pacjenta od początku był ciężki. Mężczyzna przebywał na OIOM-ie. To druga osoba, która zmarła w Polsce z potwierdzonym zakażeniem nowym patogenem. Według ostatnich danych koronawirusa potwierdzono u 68 osób. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki poprosił biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Komunikat wydano w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przewodniczący Episkopatu w komunikacie przypomina o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych. Obowiązuje ona do 29 marca. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w radiu, telewizji bądź internecie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W niedzielę oprócz mszy o godzinie 9 na prośbę słuchaczy program Pierwszy Polskiego Radia będzie dodatkowo transmitował mszę świętą o 19 również z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Portale polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl udostępnią też streaming wideo z mszy w kościele seminaryjnym w Warszawie. Będzie ona sprawowana o godzinie 11. W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem dziś nie będzie cotygodniowego śniadania w Trójce. Zamiast tego nadamy audycję specjalną, którą poprowadzi Beata Michniewicz. Komisja Europejska przedstawiła gospodarczy pakiet działań w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Państwa członkowskie nie muszą m.in. zwracać niewykorzystanych unijnych funduszy do wspólnej kasy. Dla Polski to suma ponad miliarda euro. 37 miliardów euro ma wynieść fundusz inwestycyjny na walkę z koronawirusem, poinformowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Chodzi o wsparcie systemów służby zdrowia małych i średnich firm, a także pobudzenie rynków pracy. Oprócz tego funduszu kraje mogą przekierować pieniądze z unijnego budżetu z programów już zatwierdzonych przez komisję na inne cele. W przypadku Polski to kolejne ponad 6 miliardów euro. Komisja proponuje też złagodzenie zasad przyznawania pomocy publicznej i poluzowanie dyscypliny budżetowej. To wielki szok dla naszych gospodarek. Musimy sprawić, żeby był ograniczony. Jestem przekonana, że Unia może przetrzymać ten wstrząs. Wsparcia będą potrzebować na pewno takie sektory jak turystyka czy transport, także hotele i restauracje. Unijne państwa w konsultacji z komisją mają opracować schematy pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Tak wszystko się zgadza. Do dziewiątej dziś poranna sobotnia audycja. Bardzo się będziemy starać umilać Państwu czas piękną muzyką. Wefadi, tam wikadi tata, alifi, wantu sudo deba, love tu, my alifi, du solvi du tomama, wekidi. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak, nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, życie smak, nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A foli od razu się zrobiło jaśniej. Tak sobie myślę, że tylko prawdziwi artyści mogą nas uratować. No dobrze, ale my teraz schodzimy na ziemię jak najbardziej. Obiecywałam rozmowę i porady psychologa. Doktor Joanna Grzymała-Moszczyńska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja staram się jak mogę piękną muzyką trochę nas wszystkich odstresować. Dobrze robię? No jak najbardziej, jak najbardziej. Bardzo lubię tę piosenkę i dziękuję za nią. Bardzo mi miło. Stres obniża odporność. Czy to prawda? Tak, to prawda. Rzeczywiście jak się stresujemy, to bardzo niekorzystnie wpływa na nasze komórki odpornościowe, także jeśli tylko chcemy zadbać o siebie i o swoją odporność, to rzeczywiście warto w miarę możliwości unikać tego stresu, choć zdaję sobie sprawę, że to może być trudne w aktualnych okolicznościach. No tak, myślę, że ten stres podnosi u nas, podnoszą takie różne zachowania, których myślę powinniśmy unikać. Mnie pierwsze, które przychodzi do głowy, to przeglądanie portali społecznościowych i sprawdzanie tylko kto co nie napisał i gdzie brakuje jedzenia albo kto czuje się źle. Faktycznie tak jest. To znaczy wydaje mi się, że przeglądanie takie po prostu bez przerwy i wiadomości w internecie, ale też bycie cały czas przyklejonym do telewizora czy odsłuchiwanie wiadomości w radio co godzinę, rzeczywiście ma szansę wzbudzać w nas ten stres. Nawet jeśli przez chwilę się uspokoimy, na przykład robiąc coś przyjemnego, to za chwilę sobie znowu o tym przypominamy i ten stres znowu wzrasta. Także oczywiście rozumiem i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby co jakiś czas, raz, dwa razy dziennie sprawdzać najświeższe wiadomości, ale myślę, że warto unikać robienia tego cały czas. Żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje, ale gdzieś wyłączyć się z tej gonitwy myśli. Ja tak sobie pomyślałam, bo jeżeli człowiek tak, no bo czytamy, mówimy dużo o objawach zakażenia koronawirusem i jak się tak naczytamy, to czy możemy przez autosugestie wszystkie te objawy nagle u siebie poczuć i zacząć panikować? Oczywiście możemy poczuć, że na przykład właśnie w sobie nazdrapie w gardle albo że czujemy się niespecjalnie dobrze. Natomiast szczęśliwie też jednym z takich twardych dowodów na to, czy jesteśmy zakażeni, czy nie, jest po prostu temperatura ciała, więc jest to pewien taki obiektywny czynnik, który myślę, że trudno, aby uległ sugestii. Czyli niezależnie od tego, co poczujemy, to jeżeli nie mamy wysokiej gorączki, to nie należy się stresować. Ja sobie pomyślałam, że w ten czas, kiedy powinniśmy zostać w domu, to jest też taki czas, w którym mamy możliwość wyjątkową i dobrze jest być blisko siebie. Rodzinnie. Tak, wprawdzie są takie sytuacje, w których nie możemy spotkać się z bliskimi. Na przykład z dziadkami. Tak, na przykład z dziadkami. I to też na pewno jest trudne, tak naprawdę dla wszystkich i dla tych młodszych osób, które potencjalnie mogłyby z nimi, chciałyby ich odwiedzić, jak i dla samych starszych osób, czy osób, które mają obniżoną odporność, które po prostu nie powinny się w tej chwili przesadnie spotykać z większą liczbą osób. Dlatego myślę, że też bardzo ważne jest, żeby zadzwonić, pokazać, że mimo tego, że nie ma nas na żywo, to że jesteśmy i myślimy. Mhm. Zrobić zakupy może też? Tak. Też pojawiają się w coraz większej liczbie miast i wspólnot mieszkaniowych. Widziałam, że pojawiają się takie bardzo miłe gesty, jak taki list do sąsiadów, że jeśli kogo ktoś czegoś potrzebuje, to proszę zapukać pod taki numer mieszkania. Albo zadzwonić. Są bardzo, bardzo ważne gesty i myślę, że to są takie czasy, w których potrzebujemy dużo takiej solidarności międzyludzkiej. To też takie czasy testowania odpowiedzialności, odpowiedzialnych zachowań albo takich dobrych właśnie przykładów zachowań społecznych. Ja myślę tutaj trochę o młodzieży, ponieważ to oni powinni również nie za bardzo spotykać się ze sobą nawzajem, ale też, właśnie wspominała Pani już o tym z osobami starszymi. Tak, faktycznie tak jest. W momencie, w którym teraz to, dlaczego wszystko zamykamy, służy przede wszystkim temu, żeby ograniczyć liczbę zarażania się nawzajem. I tak, żeby nasza służba zdrowia była w stanie unieść ciężar pomocy tym najbardziej potrzebującym pomocy. Spotykanie się z wieloma osobami, nawet jeśli mamy rzeczywiście więcej czasu, jest dość nieodpowiedzialna. Może się zdarzyć tak, że nawet jeśli nam nic nie będzie, jeśli będziemy przerażeni, to kiedy spotkamy się z osobą, która ma obniżoną odporność, albo z jakąś starszą osobą, starszym wujkiem, ciocią, dziadkiem lub babcią, może się okazać, że przyniesiemy im wirusa i że to by się może źle dla nich skończyć. Mhm. Także jeśli tylko mamy taką możliwość, to unikajmy tych spotkań w większych grupach. No i to paradoksalnie młodsi odpowiedzialni są za starszych. To jest ten test, który miałam na myśli. Mhm. Tak. Często jest tak, że młodszym się też po prostu jest dużo łatwiej przemieszczać, też tam czasem nosi, szczególnie jeśli dłużej jesteśmy w domu. Natomiast rzeczywiście staje się bardzo, bardzo ważne, żeby wziąć tę odpowiedzialność i zostać w domu, jeśli tylko możemy. Bardzo Pani dziękuję za to, że o tak wczesnej porze zgodziła się Pani powyjaśniać nam wiele rzeczy. Bardzo dziękuję. Czyli nie wolno nam się stresować. Mamy się uspokajać. Tak, absolutnie tak. Bardzo do tego zachęcam. No to ja muzycznie... To wzajemnie ja muzycznie będę się starała Państwa uspokajać. Doktor Joanna Grzymała-Moszczyńska była gościem sobotniego poranka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze raz bardzo Pani Joannie dziękujemy. Let's Śpiewali państwo. Ja muszę powiedzieć, że to jest naprawdę cudowne w studiu radiowym, kiedy są wyłączone mikrofony i nikt tego nie słyszy. Tu wszystko jest wygłuszone i ja sobie mogę śpiewać bardzo głośno. Kilka informacji dla państwa. Po pierwsze, do 9:00 spotkamy się jeszcze telefonicznie oczywiście z lekarzem. Będzie dwóch panów gośćmi poranka sobotniego. Jeszcze przed 8:00 dr Piotr Gryglas, kardiolog i internista. No a po 8:00 kwadrans dr Mariusz Gujski z Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres mogą państwo wysyłać pytania, jeśli mają państwo jakieś pytania do lekarza, ja je przekażę jak najbardziej. No a teraz coś zupełnie wyjątkowego, bo tylko ona tak potrafi poradzić, tak potrafi uśmiechnąć się, tak potrafi zadbać o ciało i psychę. No jest zupełnie jak balsam dla duszy, a tego nam bardzo, bardzo trzeba. Druga już dzisiaj i nie ostatnia pocztówka z Karkonoszy, antystresowa pocztówka od Grażyny Dobroń. O, deszcz zaczął padać, no ale dobra, ponieważ w Finlandii wypisuje się recepty na spacery po lesie i jest to skuteczne lekarstwo, w innych kulturach praktykowane, no to może czas, żebyśmy i my znaleźli spokój w tym lesie, choć nas w tym lesie nie ma, ale od czego jest wyobraźnia. Oddychanie przemienne pewnie każdy zna. O, o, o, ptaszki się odezwały. Ale tak jakoś subtelnie, subtelnie, bo deszczyk. Zamykamy prawe nozdrze kciukiem i bierzemy głęboki i powolny oddech przez lewą dziurkę w nosie. Teraz zamykamy palcem lewe nozdrze i jednocześnie otwieramy prawe. I wypuszczamy powoli całe powietrze przez prawe nozdrze, tak? By poczuć, że płuca są puste. Popróbujemy. Ja się przybliżę teraz do cudownego strumienia, który daje siłę, energię. A my możemy sobie wyobrażać, zamykamy kciukiem prawe nozdrze, wciągamy powietrze przez lewą dziurkę. Zatykamy lewe nozdrze, otwieramy prawe nozdrze i wypuszczamy powietrze przez prawą dziurkę nosa. Teraz pobieramy prawą dziurką powietrze, wypychając brzuch i klatkę piersiową przy wdechu. Zamykamy prawą dziurkę i wydychamy lewą dziurką od nosa. To już państwo wiedzą. Jest niesamowite, bo woda płynie szybko, jest energetycznie, ale jednocześnie jest spokojnie, spokojnie. Więc gdziekolwiek jesteście, można takie ćwiczenie wykonać. Ćwiczyli państwo, ja ćwiczyłam. Ćwiczeń będzie jeszcze z Grażyną Dobroń dzisiaj. Kilka i będzie i przyniosą nam te ćwiczenia. Ten wspaniały, to wszystko, co można było usłyszeć w tle. Ten wspaniały karkonoski strumień, ten szumiący las. Ja mam nadzieję, że również sprawiłam państwu tym przyjemność. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Wcale takie złe, budzą się tak, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. Mówiłam, że śpiewałam z Wilson Phillips, to jeszcze powiem, że potańczyłam z organkiem. Zostań w domu z Trójką. Tak, bo w domu można na przykład potańczyć. Kto tu do mnie napisał? Niech ja tylko zobaczę. Pan Kazik. Pan Kazik napisał i przysłał zdjęcie, że na Pomorzu przez całą zimę łącznie nie widział tyle śniegu. Rzeczywiście, biało zupełnie. Gdzie ja tu mam tę prognozę? A może nie będę czytać, może powiem, że nad Myśliwiecką piękne słońce i takie małe chmurki. Naprawdę jest przyjemnie. Trochę wieje, bo trochę jeszcze może wiać dzisiaj. Chociaż ten wiatr uspokoi się w dalszej części dnia. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W centrum i na wschodzie umiarkowane, początkowo miejscami duże. No i tam wtedy przelotne opady śniegu, ale tak myślę, że to może już za nami i deszczu ze śniegiem, bo one będą stopniowo zanikać. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na wschodzie, w rejonach podgórskich oraz gdzieniegdzie na Pomorzu, no i około 4 stopnie w centrum, do 6 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany tylko na wschodzie początkowo i jeszcze dość silny. To widać u nas też. Widać, widać. W porywach do 75 km na godzinę, północno-zachodni i północny. W Karpatach wysoko, kiedy będzie padał śnieg i będzie wiało mocno, to mogą być zawieje i zamiecie śnieżne. To tak teraz na przekór trochę. Podaruj mi trochę słońca. Mokry czas, a ty tyle słowa. Podaruj mi trochę słońca i Bemi Beck. 22 minuty zostały do 8. Dziś zapraszamy na weekend dłuższy o godzinę. Minie 8, a ja jeszcze będę. Dopiero o 9 sobie pójdę, a o 9 specjalne wydanie trójkowego śniadania. Będzie Beata Michniewicz, będą goście, ale to będzie zupełnie wyjątkowe. A jeżeli mówimy o takich wyjątkowych dzisiaj audycjach, to zaprasza również państwa Krystian Hanke na specjalną audycję, w której będą wszystkie aktualne, podawane wszystkie aktualne informacje odnośnie tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o koronawirus. To dziś taka informacyjna audycja Krystiana Hanke między 14 a 15 na naszej antenie. Gorąco państwu polecam. A teraz, stały punkt programu i cykl Na zdrowie, w którym dziś powiemy o czym w kontekście koronawirusa powinni wiedzieć rodzice małych dzieci. Na zdrowie. Agnieszka Furtak-Bilnik. Wszyscy słyszymy, że jeśli chodzi o koronawirusa, to szczególnie narażone na zarażenie są osoby starsze. Jeżeli tak jest, to dlaczego w takim razie w pierwszej kolejności zamknięto żłobki, przedszkola i szkoły? Wiemy przecież, że jeśli nawet dzieci się zarażą koronawirusem, to przechodzą tę chorobę bardzo łagodnie. Skąd więc takie poważne środki ostrożności? Tłumaczy doktor habilitowany Wojciech Feleszko, pediatra i immunolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzieci są znakomitym środkiem przenoszenia drobnoustrojów. Czyli same, mimo że chorują łagodnie, to w sposób znaczący zarażają osoby, które mogą na tym ucierpieć. Dlatego też środki epidemiologiczne teraz zarządzone, czyli wyłączenie szkół, przedszkoli, żłobków i tak dalej, gdzie dzieci mogą się zbierać, jest bardzo dobrym posunięciem. To mogło być jednym z miejsc, w których to zakażenie mogło być intensywnie przenoszone. Najważniejsza rzecz, którą trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o dzieci, to jest po pierwsze troska o poważne powikłania u dzieci albo troska o życie dzieci jest w zasadzie dosyć złagodzona przez dotychczasowe dane epidemiologiczne pochodzące z Chin, ale również z Włoch, mówiące o tym, że dzieci, jeżeli chorują, to chorują bardzo łagodnie. Też rozmawiałem z koleżanką z Finlandii, tam mają koledzy 109 przypadków zachorowań, z czego 5 jest tylko dzieci i wszystkie są w domu i chorują bardzo łagodnie. A co to znaczy, że właśnie dzieci są takimi przekaźnikami? Łatwo się zarażają z uwagi na niedojrzałość immunologiczną dróg oddechowych. Wiemy zresztą, że dzieci w pewnym okresie, czyli w okresie żłobka i przedszkola i wczesnych lat szkolnych, bardzo intensywnie chorują, często zarażając pozostałych członków rodziny. Tak jest też w tym przypadku. To znaczy dzieci łatwo będą nabywały zakażenia i równie łatwo będą przenosiły go na pozostałych członków rodziny. Z tym, że podczas kiedy u dzieci będzie to stosunkowo łagodny przebieg choroby, głównie manifestujący się gorączką, kaszlem i objawami podobnymi do przeziębienia, tak może być odrzemienny w skutkach dla osób dorosłych, zwłaszcza osób w wieku podeszłym, czyli zwłaszcza dziadków trzeba rzeczywiście izolować. A jak się zachowywać, jeśli chodzi o dzieci na co dzień? To znaczy na przykład co ze spacerami, place zabaw? Place zabaw są również miejscem, gdzie dzieci będą się spotykały ze sobą, gdzie będzie zakażenie mogło być przenoszone z jednej osoby na drugą. Jeżeli chodzi o spacer na świeżym powietrzu, w otwartej przestrzeni, bez kontaktu z innymi osobami, to tutaj nie widzę przeszkód, żeby tak to się odbywało. Rozumiem, że jeśli chodzi o place zabaw, to ważne jest też niedotykanie tych wszystkich sprzętów, prawda? Huśtawek, poręczy. No, wiemy, że do 12 godzin taki wirus może być na różnych przedmiotach. A co by pan doradzał, jeśli chodzi o wizyty w przychodniach? Tam często też spotykają się przecież osoby starsze właśnie z dziećmi. Jest to oczywiście siła wyższa. Jeżeli ktoś ma ostre zachorowanie i musi z dzieckiem pójść do lekarza, to jak najbardziej jest to sytuacja usprawiedliwiona. Te szpitale, które sprawują opiekę nad osobami, których podejrzane jest zakażenie, zorganizowały swoją pracę w ten sposób, żeby wejścia dla osób podejrzanych o zakażenie wirusem było wejściem osobnym, tak żeby te osoby nie kontaktowały się z innymi pacjentami. A jak już są razem w takiej, powiedzmy, poczekalni w przychodni, to jak takie starsze osoby mogłyby się tutaj odpowiedzialnie zachować, żeby sobie nie zaszkodzić? Podstawowa ochrona polegająca na tym, że osoba, która jest zakażona, czy czuje się chora, założy maskę i nie będzie w ten sposób zwracała drugą osobę. To jest najprostsza rzecz, jaką można byłoby zrobić. Czyli właśnie takim dzieciom, z którymi przychodzimy do przychodni, warto maskę założyć, które są chore, tak? na różne choroby, po prostu ot na przeziębienie, kaszlą i kichają? Myślę, że jest to jedna z najbardziej elementarnych zachowań i za chwilkę Państwo też zobaczą, że te maski, jeżeli będą tylko dostępne, to pracownicy służby zdrowia będą je coraz częściej nosili z uwagi na fakt ekspozycji na dużą ilość pacjentów, którzy jednak kaszlą. Też będą siebie i swoich pacjentów w ten sposób się chronić. I jeszcze ogólne pytania, nie tylko dotyczące dzieci, ale zauważam, że brakuje szczególnie środków z alkoholem, mydeł antybakteryjnych. Proszę powiedzieć, dlaczego takie zwykłe mydło, o czym się też słyszy od specjalistów, wystarczy? To jest zaskakujące, ale jeżeli wirus opuszcza zakażoną komórkę, to porywa z niej elementy, które są fragmentami tłuszczu znajdującego się w sposób naturalny w naszym ciele. I my, użyjąc mydła, zniszczymy w ten sposób te konieczne dla przetrwania fragmenty tłuszczowe w obrębie samej komórki wirusowej. Mówiąc prościej, na naszych rękach są drobinki tłuszczu, które, jak się okazuje, są potrzebne wirusowi do tego, żeby przeżyć. Myjąc ręce mydłem, które zmywa z powodzeniem tłuszcz, zabieramy wirusowi substancje potrzebne do życia. Wychodzi na to, że w takim razie płyn do mycia naczyń też jest skuteczny. Myślę, że podobnie. Mycie staranne, powtarzam, staranne umycie rąk płynem do mycia naczyń zadziała podobnie. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough. Zapraszamy na weekend. Tak, zapraszamy na weekend dziś dłużej. Jeszcze jesteśmy w takich godzinach takich wymiarowych, chciałam powiedzieć, nie wiem czy dobrze. Tak czy siak, będziemy z Państwem do dziewiątej, ja będę. Nie sama, ponieważ mamy gości telefonicznych. W tej chwili jest z nami doktor nauk medycznych Piotr Gryglas, kardiolog i internista. Ja już się czuję bezpiecznie, jeżeli wiem, że Pan z nami jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Mam kilka pytań, pewnie już one były zadawane wielokrotnie, ale myślę, że nigdy za mało. A jedno takie, pierwsze takie pytanie ogólne. Co mamy robić, panie doktorze? Co my mamy zrobić? Tak, tak. No jest taki bardzo dziwny czas rozwoju epidemii niestety i nie chcemy powtórzyć scenariusza włoskiego, bo tego się najbardziej boimy, gdzie wymknęło się to spod kontroli. Dlatego też powinniśmy pamiętać i być bardzo rozsądnymi. Musimy pamiętać o tej izolacji. Wiedzieć, że niestety choroba ta przenosi się bardzo łatwo. Przenosi się drogą kropelkową, a więc zwykła rozmowa może zarazić drugą osobę. Dlatego też, jeżeli możemy w tej chwili przez te 2 tygodnie, żeby zobaczyć, co się będzie działo, jak będzie się rozwijała infekcja w populacji, powinniśmy się właśnie powstrzymać od kontaktów, wspólnych kolacji, wspólnych spotkań w większej grupie osób i wtedy zobaczymy, jak ta izolacja, jaki efekt przyniesie. Także jeżeli całe społeczeństwo będzie zdyscyplinowane, jeżeli będziemy się starali nie rozprzestrzeniać tej choroby wśród innych, to mamy nadzieję, że szybko ta epidemia wygaśnie, bo izolacja... No tak się dzieje w Chinach chyba, prawda? Tak, izolacja i to taka bardzo surowa izolacja jest przyczyną szybkiego wygasania takiej epidemii. Dlatego też tutaj powinniśmy zachować bardzo dużą samodyscyplinę, rozwagę, mądrość, żeby jednak podejść do sytuacji bardzo poważnie. Nie mówić, że tego wirusa nie widać i że on nie jest groźny. Dla wielu osób nie jest groźny, oczywiście, ale dla dużej grupy osób chorych, starszych, osłabionych, no może być śmiertelny. Dlatego też musimy tu wykazać ogromny zdrowy rozsądek i sami się poddać i takiej... odpowiedzialność. I odpowiedzialność, oczywiście, i sami się poddać takiej dosyć skrupulatnej izolacji, żeby starać się nie roznosić patogenów po świecie. Panie doktorze, mówi się dużo o odporności i ja tak sobie pomyślałam, czy jak my na przykład mamy dobrą odporność, to nasz system immunologiczny może odeprzeć tego wirusa i w ogóle nie wpuścić go do naszego organizmu? Tak, no trudno, no 1% jest osób bezobjawowych, że nie mają objawów, ale oczywiście osoby, które są zdrowe, które mają dobrą odporność, to przykład osób młodych, to ta choroba przebiega dosyć łagodnie. Tak? Nie możemy mówić, bo niestety już mamy przykłady chińskie i włoskie, że także młode osoby potrafią ciężko zachorować, ale więc nie powinniśmy też tak uspokajać, że to jest zwykła grypka, ale na szczęście około 80% pacjentów przechodzi tę infekcję bardzo łagodnie, grypopodobnie, to znaczy mają dzień, dwa gorączkę czy stan podgorączkowy, drapanie w gardle, niewielki kasz albo nawet tak jak każdy z nas przechodził grypę czy infekcję grypopodobną, to tak się możemy czuć przez około 7-8 dni i infekcja ustępuje samoistnie. Natomiast, bo jest to choroba samoograniczająca, choroba ulegająca samowyleczeniu, to nasz organizm ją zwalcza. I u większości osób tak się dzieje. Jak pomóc organizmowi naszemu? Oczywiście, należy być wypoczętym, wyspanym, należy spożywać dużo białka, czyli tutaj akurat są w tym okresie wskazane buliony, produkty mięsne. Powinniśmy spożywać dużo warzyw i owoców, jeżeli mamy taką możliwość, żeby uzupełniać witaminę, mikroelementy. Także przede wszystkim relaks, wypoczynek, sen oraz dobre odżywianie. To jest podstawa dobrej kondycji naszego organizmu, który wtedy jest mniej podatny na jakiekolwiek infekcje. I to jest sposób na te łagodniejsze objawy choroby. A co nas powinno zaniepokoić? Powtórzmy to już pojawia się, ale uporządkujmy. Co jest takim objawem, który już należy zadzwonić? Rozumiem. To znaczy, to trzeba pamiętać, że zwykły ból głowy, bóle mięśni, bóle kości, drapanie w gardle, uczucie takiego rozbicia. To są typowe objawy infekcji wirusowej, każdej. I początkowo one mogą się pojawić i absolutnie nie jest to powód do interwencji. Przyglądamy się swojemu organizmowi, możemy mierzyć temperaturę, ona może być nawet 38 stopni, czyli może być gorączka, ale dzień, dwa obserwujemy tę gorączkę, stosujemy zwykłe leki objawowe, przeciwgorączkowe, pijemy ciepłą herbatę. Czyli antygrypowe leki? Mogą być, tak, oczywiście. Wszystkie ogólnie dostępne w aptece niesterydowe leki przeciwzapalne, które działają przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, to te leki możemy sobie stosować nawet 3 razy dziennie w takich dawkach podzielonych i wtedy każdą infekcję, nawet koronawirusową, przechodzimy, łagodzimy przebieg tejże infekcji. Natomiast jeżeli w 3., 4. dniu gorączka nie ustępuje, my czujemy się coraz gorzej, nasila się kaszel, suchy kaszel, występują w czasie kaszlu bóle w klatce piersiowej, bóle tak zwane opłucnowe przy ruchach klatki piersiowej, to wówczas już powinniśmy zadecydować, powinniśmy skontaktować się ze swoim lekarzem czy ze służbami i powiedzieć, że takie a takie objawy są od takiego a takiego czasu i jak można się skontaktować z lekarzem, żeby posłuchał tych płuc, żeby zadecydował, czy trzeba wykonywać badania dodatkowe, czy nie. Mhm. Ja podsumuję troszkę. Mamy się wysypiać, nie stresować, dbać o siebie, jeść rosół, bulion, wegetarianie, dużo białka roślinnego. A co pan mówi swoim bliskim? Jeszcze tak dwa zdania. Proszę sobie wyobrazić, że trójka i nasi słuchacze jesteśmy najbliższymi pana osobami na świecie. Oczywiście, to przede wszystkim swoim bliskim mówię, żeby się nie stresowali, nie denerwowali, żeby ograniczyli, swoim dzieciom mówię, żeby ograniczyły kontakty z młodzieżą i ze swoimi kolegami. Teraz mają kontakty internetowe, komputerowe, natomiast żeby ograniczyli przejazdy środkami komunikacji. I przede wszystkim, żeby się nikt nie denerwował, nie stresował, no bo jest to sytuacja dosyć stresogenna, taka izolacja, natomiast no musimy to przejść, żeby wywołać jak najmniej szkód w ogóle w społeczeństwie. Natomiast tyle. Przede wszystkim uspokajam. No oczywiście moi najbliżsi na razie są zdrowi, nie wymagają interwencji, więc szczególnych zaleceń im nie daję, ponieważ oni się dobrze odżywiają. Teraz się relaksują, będąc w domu. Także tutaj bardzo szczególnych zaleceń nie mam. Bardzo panu dziękuję. Nas też pan uspokoił. Doktor nauk medycznych Piotr Gryglas, kardiolog, internista. Jeszcze raz dziękuję za tę poranną rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję. A u nas jeszcze spotkanie z lekarzem po 8, bo 5 minut do 8 zostało już za 5 minut, za moment. Najświeższe informacje w trójkowym serwisie, a zapraszamy na weekend jeszcze przez godzinę po 8. This is a story about Mary and Joe, two young lovers from long ago, just a small town romance that you might know. Breakfast and a motel bed.